نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي يَوْشْتَمَ پَارَا سُورِ رُوم کې د آیات یو څلوېښتم نوی درس دی ظهر الفساد في البر والبحر سرغن شوه د فساد في البر پوچکی والبحر او په سمندر کې د دې کې د بر او بحر نیا معروف بحر او بر دې او بازی سلف وی چه مراد دبر ندیده کی بیابانو ندی سحراغانی زنگلو ندی او دبحر نمراد خاروناو کلینی بما داغا مالو دو جن فساد سرگن شوی کسبت اید الناس چی کوی لا سند خلقو اگر دا فساد سده لکا قحط راشی روڑ راشی دارنگی قلت النبات دے بوٹی لکشی وزہاب البرکا او دہرشین برکت لارشی او دا نقصان د برکت د بندگانو د آمالو د وجن رازی چی دی توبو باسی او په سمندر کې فساد داده چې د بنی آدم د ګناهونو د وجه نخکار ختم شي یا ملغدر پکې ختم شي یا فساد سده نرخونه ګران شل د معاش قلت راغې او فساد اصل کې ګناهونو تم وي شکو توی ظلم توی او د دې د وجنه د الله د قهر او د غضب فی سنی رازی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس خکار شوه د سرغن شوه د فساد فی البر پوچکی والبحر او پسمندر کی بما کسبت اید الناس پسبب داغ چکڑی دی لا سنو دخل کو ددا د گناہنو د معاصیو اثرات وی زمکہ کے قسما قسم فسادات راشی اے پوبو کی فساد راغے پا ہوا کی راغے پا فصلنو پا میوو کی راغے تر دې چې د استوګنې په ځایونو کې راغی. امام مجاهد وای کله چې ظالم مسلط شي، اے بادشاہ او مشر ظالم نه او دې د ظلم د فساد کوشش کوي، الله باران بن کی نو فصل او نسل تباشی، فصل او نسل تباشی. تر دې چې باز سلف وای چې دا سمرا یعنی نقصانات دی په عالم کې، نو دا د بنی آدمو د گناهونو د وجن دی. بعضی سلف وی کلما احدثتم ذنبا احدث الله لكم من سلطانه عقوبا، کله چې تاسو یو نوی ګناه پیدا کوي او کوي، الله به بادشاہ تزړه کی یو نوی عذاب چي. اوب سوچونه کوي چې دا رعیت به پس تنګي، رضا د بادشاہ په لری کولو په لارو بندولو په چغو سرو باندې دا مسله نه حل کی، بلکې چې صحیح توبه الله رب العزت توبه سلی شي، نو اصل فساد په اوچا او په لوند کې هغه ګناهونه د بنی آدم دي، دا د بنی آدم ګناهونه دي چې داغي د وجنا دا فسادات راځي. عدالت کې د مسند احمد یو حدیث علامه ابن قیم رحم الله ذکر کړي، وای د بازی بنی امیه او بادشاهانو په خزانه کې د غنم او یو دانه وا، اد کجوري دا ډوکی عمر وا، او دې په یو تیل کې بند ساتلې وا، او غي سردا نکل شيو کان هاذا يمبثو في زمن العدل، چې دا عدل او د انصاف بادشاهي وا، نو د غنم دانه بدمره دمره وا، اې د کجوري دا اډو کې عمر د غنم دانه وا. اتا سوتر روایت صحیح هو کې راغلي چې کله حضرت عیسی علیه السلام را کوشي او د عدل او د انصاف فی شریوی، نو انار بدوم رغټ شي چې دا غي غدانی خلق خوري، دا غي د پوست کی د لان دی به خلق کینی. لکه سور سفر چې سوغزان ته جوړ کی، تردی وی گره دو گناهونو تاثیر دا پا سور و پا خلق مرازی، شکلونو صورتونو کم دو گناهونو تاثیر وی. علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی حدیث دے سید ترمذی شریف چی آدم علیہ السلام اللہ پیدا کنو داغو گدوالش پیت گزو، دا پا طول او سور او خلق کی چکمی رازی، دام د خلق و دا ظلم د خیانت او د نافرمانو د وجن رازی، دا د نافرمانو د وجن رازی، نو هر شے اثر کبلی د گناهنو د وجن، پا اوچاو لونده طولو کی فساد را غلی دے. او د دې بل سو جنشت اول کې د بنی آدم ګناهونه دي، دا مسله حل کیږي نه پچو غسورو دارنګ پړلو او پاټو جوړولو یاد یو په بدلولو او د بل پرا وستو، بلکې کیږي په صحیح توبه باندې الٰه العالمین تا. ظهر الفساد فی البر والبحر، سرگن شوه ده فساد پا اوچاو پا سمندر کی، دا سمر زلزلی رازی، توفانو نرازی، گلی رازی، دا دا ټول د بنی آدمو د ګناهونو وجدا او دا ګناهونه بیا ګر په وبو کېم اثر کوي. دا الله حبیب چې کله په دیار سمود تیرې دو تبوک تتلو نو دغه زینو بچار آغستی وی صحابه کرام وړي پی اغگلیو نو حکمیو کو چی دا اوڑ زناورو تور کئی او دا پخپلا می استعمالوی بلکی دا راغلی چی زناورو ته مور کوی بلکی وی غرزوی زکد سمودیانو دو گناہ اثرات پو بوک امراغنیو دا په میوو کې مرازی دا په سوورو او دا رنگی په شکلونو کې مرازی لیوزیقهم دید پارا چوسا کئی اللہ دویتا بعد والذی باز حغ سزا عملو چه دیکم آمال کری دی لعلهم یرجعون دې د پاره چې دی واپس د ګناهونو نا قلو فرمایا سیرو فل ارض او ګرځي فزمکا کې فنظرو نو سوچو کای کې فکان عاقبت الذین سرنګ او خیری انجام د کسانو من قبلو چې غي مخ کیو کان اکثرهم مشرکین و ډیر د اغوینه مشرکان فاقم وجهک نو برابر ک خپل مخ دی خپل ځان دی لدین القیم اغذین مضبوط او نیختا من قبل مخکد دین ایات یوم شراب شی اورز لا مرض له من الله نبی واپس کې دل دا غید پار د الله د طرفنا یوم یذ یشدعون پد غرز بد خلق جدا جدا شی ای فریق فی الجنه و فریق فی السعیر من کفر هر غچا چې کفر اختیار کو فعلیه کفر پد سزا د کفر د دی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَرَجَعَ عَمَلُ كُنِيكَ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ نُدْخِلُ زَانُونَ دَارَ فَرْشُنَا غَوِي لِيَجْزِيَ الَّذِينَ دَارَ چ بدلور کیا کسانو تا منو جی مان روڑے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ عَمَلُنَ کلی دین ایک من فَضْلِهِ دَخْلِ مَهْرَبَانَيْنَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بِشَكَ شَانْ دَادِ اللَّهُ مُحَبَتْ نَسَاتِ دِ كَافِرُ سَرَا وَمِنْ آيَاتِهِ دِ نِشَانَاتُ وَدَلَائِلُ دِ قُدْرَتْ دَ اللَّهَنَا اَيُّرْسِلَ الرِّيَاحَ رَلِيْغِ هَوَاگَانِ مُبَشِّرَاتٍ زِيرِ وَخُشْخَبْرِ وَرْكَوْنْكِ دَبَارَان وَلِيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ او دې د پاره چې وسکې تاسو ته د خپل رحمت نه چې باران دې ولي تجري الفلك او دې د پاره چې روان شي کیشته به امرې په حکم د الله ولي تبتغوا من فضله او دې د پاره چې ولټو د حلال رزق د الله نه په سبب د تجارت یو وطن نبل وطن تلار شئی ولعلکم تشکرون او دید پارا چی تاسو شکر گزار شئی دا اللہ توعت اختیار کئی دی دینی او دنیوی نعمتونو تو گوری او شکر گزار جوړ شئی ولقد ارسلنا بشکر علی گلیو منگا من قبل کتاسو نمخ کی حبیبا رسولاً رسولاً علیهم السلام الى قومهم قومن داغویتا فجاؤوهم بالبینات نرات للکڑی وغوی پخکارا و سرگند دلائل و موجزات و سرا قومونو د انبیاو خبره نو منلی فانتقمنا نو مونږه بدلا غستی و من الذین اجرمو د هغه کسانو نه چې مجرمانو وکان حقا علینا نصر المؤمنین او د لازم پمون تفضلا او احسانا مدد کول د مؤمنانو ګور الله د مؤمنانو مدد او جبه على نفسه الكريمه تكرما وتفضلا فزاني د مؤمنانو مدد لازم کړي دي عزت او د مهرباني د وجنا الله د مؤمنانو مدد او نصرت کوي وكان حقا علينا نصر المؤمنين او ده حق او لازم پم مدد مؤمنانو دنیا او اخرت کې الله الذي الله عزات يرسل الرياح چراليږي هواګاني فتثير صحابا نپورت کی وريزي فَيَبْسُطُهُ نُخْرِيكِ دِوَرِيَزُ لَرَفِ السَّمَائِ فَفِزَاكِ كَيْفَ يَشَاءُ سَرَنْغِ چِخُ وَخَشِي وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اُگَرْزَي دِوَرِيَزُ لَرَ كِسَفًا ده كِسَفًا يَا دَامَنَا وَتُوْتِ تُوْتِ تُوْتِ تُوْتِ اے امام زہا کوئی کسفن اے متراکمن لاندی باندی او باز نور علماء لکلی کسفن تورا دو بود ڈیروالی دو وجن وریس چی کسفن تورا فتر الودقاوین تباران یخرج من خلاله چی روزی دا منز دی وریزنا فإذا صواب بهی کله چور سئ په دی باران سره مېشا او من عباده هر هغه چاته چوغړی او خوخه شي د خپل بندګانو نا اذا هم یستبشرون ناسا پی غي خوشاله وي د الله د رحمت او باران په ورېدو وان کان وگر کو من قبل ينزل عليهم مخک د دینه چې دا باران را لا نازل کړي شنو پدوی من قبله دا من قبله تاکید دې د من قبل اول د پارا لمبلشین خامخانا امیدا فانظر نو ګر ال آثار رحمت الله اغا نخود رحمت دا اللہ تا کیفا یحی الارض و سرنگ جوندی کئی اللہ ازمکا کیفا یحی اللہ الارض و سرنگ جوندی کئی اللہ ازمکی لرا وردی من قبلی ہی کی آدھا من قبلی ہی دی من قبل تاکید دے امام اخفش رحمه الله و اذا تاكيد دا من قبل مخکد پارا اکثر علما پدی دي امام قطرب وای چې من قبل کی هغه کی من قبل الانزال مراد او دی من قبل هی کی متور راج تراجی دي نتاکید نده بلکی تاسیس ده اگر کودی من قبل ایو نزل علیهم مخکی د نازل دود دی باران نپدوی من قبله ای مخکی د دی باران نا دی خام خانا امیدو اگور نخود رحمت دا اللہ تکی فیوحی الارضوا سرنگی جوندی کئی زمکا بعد موتی ها پس دوچوالی دی دینا ان ذالک لمحی الموتا بیشک دغزات چی دزمکی پجاک جوندی کولو قادر دی خامخا جوندی بکی منی پا پرز د قیامت د دوی مش پیلی سرا و هو علی کل شیء قدیر او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده ولئن ارسلنا ریحا کرولی گمونگا هوا گر ریح مفرد ذکر کو مخکې در لبار بار تیر دی چې قاعده اکثریه د قران کې چې الرياح جمع ذکر شي ندینه د رحمت هواګانې مراد وي او ریح چې مفرد وي نو مراد سي د عذاب هوا وي خدا قاعده کلیه نو بلکې قاعده اکثریه د قران کې ریح مفرد د عذاب د پار رازی غنو زینو کې لکرستو سوره احزاب کې مرا روان دي وارسلنا علیه بالریح غزوه خندق کې الله په کافر او هوا د عذاب رو لګلا وکله ریح مفردم د رحمت هوا ته وای لکه حضرت یعقوب علیہ السلام وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون نو ریح دلتا مفرد دے خو په معنا د رحمت دے او د سلیمان علیہ السلام بارک وی ولی سلیمان الریح دلتا مفرد دے خود پارد رحمت د هوا دے کچری رولی گمگ ریحن هوا فرعوهو نوبوری دی دی فصل لرا مصفرن زیر لزولو من بعدی ہی نخام خاگرزی دی من بعدی ہی اے پس در حلی گلود دی هوانا او پس در زیڑی دود دی فصلوننا یکفرون ناشکری کوی فَإِنَّكَ بِشَكَّتْ حَبِيبًا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اورُونَ شِكُولَ مَرُوتَا كُفَّارِ دَمَرُ سَرَ مُشَابِكَل وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اورُونَ شِكُولَ كَنُوتَ دَبَلَنِي إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ كَلَچُو گُرزي غي شاكون کي وما انت بهاد العمي او ني تاسو لار سمون کی رندولرا عن دلالتهم د گمراه ایدا غینا ان تسمعوا تعرون شکول الا من يؤمن بآياتنا مگر غچات چي ایمان ساتي زمون پاياتونو فهم مسلمون وي الله لتعبدار دي الله الذي الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو من ضعف د کمزور وبونا ثم جعل بغرزول د من بعد ضعف پس د کمزورینا قوه او طاقت ثم جعل من بعد قوه او بیا غرزوی پس د دی قوتنا ضعفا کمزوری وشیبتن او بڑاوالے ایدہ دمر انقلابات دی بدن کی چارا وستلت کمزور ایوی بیتا قطور کی ابے کمزور ای طرف تبوتنی نو کمزاد چی دی او بدن کی دور انقلابات راولی آغا قادر دی چی مڑی کی او خاوری شی بے جوندے کی یخلق ما یشاب پیدا کوي هغه چوغاړي او هو العليم القدير او ذا الله په هدا القدير او قدرت والنه ويوم تقوم الساعه فكبرت شقائم بشي قیامت دي قیامت ته ساعت نو ميوليخه ولأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا د دنیا په ساعتو کې په آخرني ساعت کې بده قائم شي یا ذکر تساعت وی لانها تقع بعثتا ناسا پی براشی فکمرس چی قائم بشی قیامت یقسم المجرمون قسمون بخری مجرمان ما لبثو چی دی وخنو تیر کڑی دنیا کی او پا قبرنو کی غیر ساعت بغیر دیو ساعتنا کذالک کانو یؤفکون پا مثل دا سی اوڑی دو کانو دی دنیا کی یؤفکون چی اڑول بشول دا صدق او دا حقنا وقال الذين اوتوا العلم وبوایه هغه کسان چې ورکړې شوه د علم انبیاء علیهم السلام ملائکه او مؤمنان وبوایه هغه خلق چې ورکړې شوه د علم ولیمان او الله ورته ایمان نصیب کړو لقد لبثتم بشک واختر کړو تاسو فی کتاب الله فی کتاب اللہ اے فی ما کتب اللہ لکم پاس کی چلاتا سو لکم عمر لکلیو الی یوم البعثی درز درا پور تکی دو پوری تاسو قبرنو کی دمر وختیر کنے سمر چی تاسو تالا لکلیو فہادا یوم البعثی نداد ورز درا پور تکی دو ولكنكم كنتم لا تعلمون لكن تاسو پوهی گئینا فیوم ایذن پد غرز لا ينفع الذین ظلمو فیدب ورنکی آغا کسانو تچ ظالمان دی معذرتهم عزر او بہاند دوی ولا هم یستعتبون او نبدوی نطلب در رضا دا اللہ وشی ذکر دا اللہ دا رضا طلب پا دنیا کینے ذکر دا دار دا عمل لے او خیرت خدا دار دا جزا دے ال تچان دا مطالبن کی گی چی اللہ رازی کا ولا هم یستعتبون او نبدوی نطلب وشی چه تاسو د الله غضب د ځان نه لری کئ یا نبدوی ته ویل شي چې الله راضی کئ ولقد ضربنا للناس او بشک بیان کړی دی مون خلق د پاره فی هاذا القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثال نا ولا ان جئتهم او قرات للیو کل دوی ته حبیبا بآیتن پیو موجزی سرا لیقولن الذین کفرو خام خوبو ایغ کسان چی کافر دی ان انتم الا مبتنون نیئی تاسو مگر باطل پرسیئی آیات تا گر سو چکی جیتا ہم کی خطاب آغا دسو د مفرد ہو او رستوی جمع ذکر کا ان انتم الا مبتلون اے معجزہ دا اللہ پیغمبر روڑی او کافر ٹولو توی دا اللہ دا حبیب ٹولو مرگرو تموی تاسو باطل پرسیئی اے وی داولی دا سی ہوئی چی دا اللہ حبیب تسو گوا پاتی نشی دا مومنانو نام ځکه ټول مدعیین جوړ کړل نو د مدعی گواهی نه قبليږي څه په ځای په خبره وایي جئته هم کې مفرد صیغه خطاب دې د الله حبیب ته او ان انتم الا مبتلون کې کافر جمع ذکر کا ټول مدعیین جوړ کړل چې په دې مؤمنانو کې یوم دا اللہ دا پیغمبر دا پارا گوا جون نشی ولہن جیتہم بی آیتن او کراتل دیو کل دویتا پس دلیل سرا لیقولن اللذین کفرو نو خامخا وای باغ خلق چې کافر دي ان انتم نیتا سو مومنانو الا مبتلون مگر باطل پرسیئی ور ټولی مدعین جوړکل چې د الله د حبیب د پارس او گوا پات نشي کذالک ذارنگ یتبع الله مهر لګی الله على قلوب الذين پزړو د هغه کسانو لا يعلمون چه غیبو هیگینا فاسبر نو صبرو کا حبیبا ددی کفارو پا دی مکرونو بانے او ددوی پا دی اقوال باطلو بانے ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا اللہ دا مدتو دا نصرت وعد کڑی دا اللہ وعد حق دا ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا اللہ با مدد کئی او قیامت براولی دوین انتقام با اخلی ولا یستخفنک الذین لا یوقنون او سپک دی اونکان دی تال رہا وکسان چی اقن کئی اے ولا یستخفنک اے لا یحملنک ہا اولائی الذین لا یومنون بالآخرہ علی الخیفت والعجل فی الدعاء علیہم بالعذاب پور تدین کی تال رہا وکسان چی غیقین پا خیرت نکی چی تاسو تلوارو کی پا خیرو کی او دیل عذاب غواری حبیب عذاب ورت مغواری ورد اللہ رحم و کرم تو گورا ولا یستخفنکا را پور تدین کی تال رہا کسان چی اغی یقین نکی چی تاسو دا عذاب پا غختو کی تلوارو کی حبیب دا عذاب پا غختو کی تلوار مکوی بلکی سو کئی صبر او دا حلم نکارو آلئی